K gaat 3 keer per jaar op vakantie. Hoe vaak gaat u op vakantie en waar gaat u dan naartoe?